size açıklamak üzere bir elçimiz geldi ey kitap ehli. Ki bekliyordunuz bunu. İncil'de o müjdeleniyor, Tevrat'ta müjdeleniyor, siz de biliyordunuz. Nasıl biliyordunuz? Çocuğunuzu bildiğiniz gibi. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Oğullarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlardı, diyor Allah Celle Celaluhu. Özellikle Tevrat'ı ve İncil'i okuyanlar biliyorlardı. Niçin gönderdik? اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذ۪يرٍ Bize beşir ve nedir gelmedi. Yani iyiliklerin karşılığını müjdeleyecek, kötülüklerin karşılığından da bizi sakındıracak biri gelmedi dememeniz için biz size uzun bir aradan sonra peygamberimizi gönderdik. Fakat caekum beşirun ve nedir. Buyurun işte o beşir ve nedir olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam gönderilmiş geldi. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O Allah Celle Celaluhu her şeye gücü yetendir diyor Allah Celle Celaluhu. Şu anda o peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bedeniyle, mübarek zatıyla aramızda yok ama onun getirdiği Kur'an-ı Kerim ve o Kur'an'ın hem anlaşılması hem yaşanması konusunda bize örnek olan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın da hadis-i şerifleri söylendiği şekliyle günümüze kadar gelivermiştir. Ve iz gâle Musa li kavmihi. Hani Musa kavmine demişti ki: "Ya kavmi zikru ni'metallahi aleyh." Ey benim kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. اِدْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ Allah sizin aranızdan peygamberler kıldı. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا Sizi krallar yaptı. وَاَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ O günün aleminde kimseye vermediklerini o Allah Celle Celaluhu size verdi. Siz bu nimetleri bir hatırlayın. Şimdi bir önceki ayetle bir sonraki ayet arasında bir bağ olacak. Şu andaki mevcut Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki Rabbim, bakınız size beşir, yani bu dünyada iyilik yapanların iyilik bulacağı, ahirette cennete gireceğini müjdeleyen bir peygamber. Kötülük yapanların kötülük bulacağı ve ahirette cehenneme gideceğini uyaran bir peygamber geldi diyor ve geçmişten bir örnek veriyor. Hani Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, ey benim kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ve devam ediyor. Ya kavmi dhulul ardal muqaddesete allati kataballahu lekum. Ey benim kavmim, şu mukaddes topraklara girin ki Allah orayı sizin için yazdı. Ve la tertaddu ala edbarikum. Sırtınızı dönüp de kaçmayın. Eğer yaparsanız feten galibu hasirin. Husrana uğrarsınız. Husrana uğrayanların haline dönersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle demişti Musa Aleyhisselatü Vesselam. Kalu, şimdi ilk ayetle bağ şöyle kuruyoruz. Onlar da, yani Firavun'un zulmünden kurtardığı İsrail oğulları, Musa aleyhisselama diyorlar ki, ya Musa, inne fiha kavmen cebbarin. Orada çok zorba bir millet var, çok güçlü kuvvetli bir millet var. ve inna len nedhulaha hatta yahrucu minha. Onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz. Fe in yahrucu minha fe inna dahilun. Eğer onlar oraya girerlerse biz de oraya gireriz. Onlar çıkarsa biz gireriz. Yoksa onlar orada olduğu sürece biz oraya girmeyiz diyorlar. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah'ın kendilerine nimetini verdiği ve Allah Celle Celaluhu'dan korkan iki er kişi aralarından sıyrıldı ve şöyle dediler. Allah'ın onların üzerine o kapıdan giriniz. Oraya girince de siz muhakkak galip geleceksiniz. Eğer iman ediyorsanız yalnız Allah'a tevekkül ediniz dediler. Kalu dediler ki ya Musa inna len nedhulaha ebeden. Biz oraya katiyen hiçbir zaman girmeyiz. Yani Kudüs'e girmeyiz. Madamu fiha. Onlar orada devam ettiği, kaldığı sürece biz oraya girmeyiz. Fezheb ente ve rabbuke. Sen ve Rabbin gidin. Fekatila. Onlarla harp edin. İnna hahuna qa'idun. Biz burada oturacağız diyorlar. Muhterem seyirciler. Allah Celle Celaluhu Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki uzun bir aradan sonra yani 610 yıl geçtikten sonra İsa Aleyhisselam'dan doğuşundan 610 yıl geçtikten sonra Allah size bir peygamber gönderdi. O sizin beşir ve nedirinizdir diyor. Diyor da geçmişten bir örnek veriyor. Hatırlatıyor Hristiyan ve Yahudilere. Yahudiler üzerinden bir olayı anlatıyor ama Hristiyanlar o olayı biliyorlar. Çünkü onlar Tevrat'a inanıyorlar. Hani Musa aleyhisselam kavmine şu Kudüs'e giriniz dedi. Onlar da dediler ki hayır girmeyiz. Çünkü orada çok güçlü bir, kuvvetli bir devlet var. Onun milleti var. Silahları da, askerleri de bizden güçlü. Onlar orada oldukça biz oraya girmeyiz. Ha çok mu istiyorsun diyorlar. Buyur sen ve Rabbin, madem Rabbim her şeye gücü yetendir diyorsun. Buyur sen ve Rabbin oraya girin. Onlarla harp edin. Biz buraya oturacağız ve sizin harbinizi de seyredeceğiz diyorlar. Kale Musa aleyhisselam diyor ki Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Rabbim ben ancak kendime ve bir de kardeşime sahibim, malikim. Yani sözüm ona geçer, bir de kendime geçer. Fefruk beynena ve beynel kavmil fasikin. Ya Rabbi şu yolunu şaşırmış, isyana yönelmiş fasık kavimle bizim aramızı ayır ya Rabbi. Bizi onlardan eyleme ya Rabbi. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. Onlara Kudüs haram kılınmıştır. اَرْبَع۪ينَ سَنَةً 40 yıl. يَت۪يهُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar çölde. فَلَا تَأْسَ عَلِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Fasık kavmin başına gelen bunlardan dolayı sakın onlar için üzülme diyor Musa aleyhissalatu vesselama. Peki de bu niye anlatıldı? Başta dedi ki Rabbim, bu peygambere uyun, müjdelediği şeyleri tutun, uyardığı şeylerden uzak durun. Bakınız, Musa peygamberim, benim peygamberimdi o. Musa peygamberimin sözünü tutmayanlar bu dünyada cezayı çektiler. Ayrıca ahiretteki cezaları ayrı. Ama bu dünya cezasını da onlar çektiler. Gelin siz o peygamberin peşinden gelen, alâ fetratim miner rusul, peygamberlerden sonra gelen ve son peygamber olan bu Muhammed aleyhissalatu vesselama da uymalarını istiyor Allah Celle Celaluhu. Onun tek kişi olmasını gözümüzde küçültmeyin. Hani 4 kişi inanmış, 5 kişi inanmış, 10 kişi inanmış. Diyelim ki Medine devletini kurdu, Mekke'yi de fethetti. Yine Yahudilerin ve çevredeki Hristiyanların, Roma'dakilerin kanaatleri şöyle. Ne olacak? 124 bin insan Müslüman olsa ne olur? İran İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu'nun yüz binlerce, yani 124 bin değil, yüz binlerce, milyonun üzerinde asker çıkarabilir. Romalı askerlerin gücü dünyayı tutmuş. Orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman edenler sayıları ne olacak, güçleri ne olacak, hele hele çölde olmaları nedeniyle hesaba bile katmıyorlar. Musa Aleyhisselam'ı hesaba katmamaları, aslında Musa Aleyhisselam'ı değil orada, onu göndereni hesaba katmıyorlar. Peygamber kendiliğinden konuşmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O kendiliğinden konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ yuha. O Allah'ın ona vahyettiğidir diyor Allah Celle Celaluhu. Onunla, yani Rabbim peygamberini göndermişse onun her söylediğini tutanlar bu dünyada da kazanırlar, ahirette de kazanırlar. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Onlara Adem'in iki çocuğunun haberini de oku. Gerçek bir şekilde bu doğru haberdir ve onlara oku. Onların ikisi de, Adem'in iki oğlu, Allah'a kurban kestiler. Allah onlardan birininkini kabul etti, diğerininkini kabul etmedi. Kurbanı kabul edilmeyen, Allah'a isyan tarafına giden kardeşine dedi ki, ben seni öldüreceğim. Öbürü de dedi ki, Allah müttekilerinkini kabul eder. Gel sen de, bu şu anlama gelir, sen de müttaki ol. Başına buyruk olma, dediğim dedik deme. Allah'ın dediği bizim için geçerlidir. Ne benim ne de senin dediğin. İkimizi de yaratanın dediğine uyalım diyor. Hani siret kitaplarından öğrendiğimiz kadarıyla Habil, kardeşi Kabil. Habil diyor ki, لَاِنْ بَسَدْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ. Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan, ben elimi seni öldürmek için kaldırmayacağım. Çünkü ben, اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ben alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluh'ten korkarım dedi. Muhterem seyirciler, günümüz Müslümanlarına en güzel örnek bu. Biz Müslümanlığından kesinlikle emin olduğumuz kardeşimize kılınç kaldırmamaya, silah çekmemeye, haklı bile olsanız onunla dövüşmeye girmemeye dikkat edelim. İnni yuridu en tebu bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar ve zalike cezaa'uz zalimin. Ben şunu diliyorum. Hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenmeni. Cehennem halkından olursun bunu yüklenirsen. Zalimlerin cezası da işte budur diyor. Yani sen de bana elini uzatma. Sen de beni öldürmeye teşebbüs etme. Cehennemlik olma diyor ama فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Kabil'in nefsi ona kardeşini öldürmeyi teşvik etti. Onu öldürdü de zarara uğrayanlardan oluverdi. İlk kan böylece dökülmüştür. Yeryüzüne ilk kan Kabil tarafından kardeşini öldürmek suretiyle dökülmüş. Peki de ilk yeryüzünde insan ölmesi de meydana geliyor. Peki nasıl gömülecek? Kardeşinin cesedini nasıl yok edeceğini bilemedi. Rabbim diyor ki فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخ۪يهِ Allah ona bir karga gönderdi. Yeryüzünü eşmesini, o kardeşinin cesedini oraya gömmesini ona öğretti. Karga yapınca, karga ayaklarıyla bir yeri eşiyor, oraya gömüyor. Bu da tuttu, kardeşini eşti, yeri eşti ve gömdü. Sonra dedi ki, قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ Yazıklar olsun bana. Karga kadar bile olamadım. فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخ۪ي Kardeşimin cesedini gizleme konusunda karga kadar olamadım. فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ Pişman olanlardan oluverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde sevgili Peygamberimiz diyor ki, bir şeye öncülük yapan iyi olsun kötü olsun. İyiye öncülük yapan, o iyilik devam ettiği sürece onun da sevap hanesi kapanmaz. Ölse bile adam. Bir adam kötülüğe öncülük yaparsa Kabil gibi, Kabil kardeşini ilk defa yeryüzünde öldürdü, ilk kanı haksız yere akıttı. Şu anda diyor yeryüzünde haksız yere kan akıtanların tamamının günahından ona da pay vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz dikkat edeceğiz. Kötülüklere öncülük yapmayacağız. Öncü olanlara destek olmayacağız. İyiliklere öncülük yapacağız. Öncü olanlara yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Ve kardeş kavgalarına hiçbir zaman imkan vermeyeceğiz. Müsait bir ortam oluşturmayacağız. Kardeş kavgası değil, insanlıkla kavga etmemeye, bunun olmaması için bütün insanların Müslüman olmasını sağlamaya yönelik tebliğ faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.